Book 2 77 77 ابداء الأسباب 3 Perustella jotakin 3 لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ Miksi ette syö kakkua? يجب أن أنقص وزني. Minun täytyy laihduttaa. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. En syö sitä, koska minun täytyy laihduttaa. لماذا أنت لا تشرب البيرة؟ Miksi ette juo tuota olutta? ما زال علي أن أسافر. Minun täytyy vielä ajaa. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. Minä en juo sitä, koska minun täytyy vielä ajaa. لماذا أنت لا تشرب القهوة؟ Miksi et juo tuota kahvia? هي باردة. Se on kylmää. لا أشربها لأنها باردة. Minä en juo sitä, koska se on kylmää. لماذا لا تشرب الشاي؟ Miksi et juo tuota teetä? ما عندي سكر. Minulla ei ole sokeria. لا أشربها لأني ما عندي سكر. En juo sitä, koska minulla ei ole sokeria. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ Miksi ette syö tuota keittoa? لم أطلبها. Minä en tilannut sitä. لا أشربها لأني لم أطلبها. Minä en syö sitä, koska en tilannut sitä. لماذا أنت لا تأكل اللحم؟ Miksi ette syö tuota lihaa? أنا نباتي. Minä olen kasvissyöjä. لا أكله لأني نباتي. Minä en syö sitä, koska olen kasvissyöjä.